sang brahma brahman nilim panirchari bilola vichi vallari virajamana murhani dhagat dhagat dhagat jwalalalat patt paavake kishore chandra shekhare rati pratishanam mama दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया तरफ शिव जी चले देख सराये विचित्र माया